wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie prezydent Andrzej Duda powitał prezydenta Niemiec Franka Waltera Steinmeiera. Rząd przedstawił dziś strategię demograficzną. Niezależnie od wyniku na euro, nie zwolnię selekcjonera, zapowiada szef PZPN Zbigniew Boniek. W Pałacu Prezydenckim trwają rozmowy Andrzeja Dudy i Franka Waltera Steinmeiera, który przyjechał do Polski z oficjalną wizytą. Wydarzenia z udziałem prezydentów Polski i Niemiec śledzi Przemysław Lis. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak wygląda spotkanie. Przed południem prezydent Andrzej Duda powitał gościa w Warszawie. Chwilę później prezydenci odbyli rozmowę w cztery oczy, a w tym momencie trwają rozmowy z udziałem delegacji. Te mają dotyczyć m.in. współpracy gospodarczej, bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym kwestii wojny na Ukrainie oraz spraw europejskich. Za około kwadrans planowana jest wspólna konferencja prasowa, a po południu prezydenci na Zamku Królewskim spotkają się z polsko-niemiecką młodzieżą. Wizyta prezydenta Franka Waltera Steinmeiera ma związek z 30. rocznicą podpisania traktatu między Polską a Niemcami o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat został podpisany w Bonn dokładnie 30 lat temu, 17 czerwca 1991 roku. O czym sprzed Pałacu Prezydenckiego mówił Przemysław Lis. Rozważamy możliwość wycofania skargi w sprawie Turowa z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli Polska spełni warunki, tak mówi minister ochrony środowiska Czech Richard Brabec. Celem rozpoczętych dziś czesko-polskich negocjacji dotyczących kopalni Turów jest osiągnięcie umowy, a nie sądzenie, dodał czeski minister. Nie chciałbym rozmawiać o konkretnych wymaganiach, to coś, co musi jeszcze zostać wynegocjowana. Umowa, którą przygotowujemy, jeszcze nie przybrała ostatecznego kształtu, dodał minister. Brabec poinformował, że sprawa Turowa jest wieloletnia etapowa i to nie kończy się na wycofaniu skargi i przyjęciu przez Polskę warunków. Zapewnienie elastycznej i stabilnej pracy czy opieki nad dziećmi to niektóre z założeń strategii demograficznej 2040, którą zaprezentowano w Warszawie. Rząd zapowiada, że celem strategicznym projektu jest podniesienie dzietności do poziomu zbliżonego do zastępowalności pokoleń w perspektywie dwóch najbliższych dekad. W konferencji wzięli udział szef rządu oraz minister i wiceminister rodziny i polityki społecznej. Konferencji przed Zamkiem Ujazdowskim przysłuchiwała się Paulina Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, o jakie zmiany chodzi. Strategia, jak mówią rządzący, ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie przed politykami stawiają polskie rodziny, czyli politykę mieszkaniową, podatkową, stabilną pracę i opiekę nad dziećmi. Dlatego nowa propozycja to m.in. pakiet zmian w kodeksie pracy, o których mówiła wiceminister i pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Chcemy zmniejszyć możliwość zawierania umów na czas określony, szczególnie z ludźmi młodymi, do dwóch umów maksymalnie na łącznie 15 miesięcy. To jest bariera, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, tej stabilności pracy, ale też problemy związane z uzyskaniem kredytu hipotecznego. W projekcie znalazła się też rozbudowa sieci żłobków, bony mieszkaniowe dla rodziców, którzy chcą mieć więcej dzieci i inwestycje w system ochrony zdrowia, a także zmiany i nowości w ochronie obojga rodziców przed zwolnieniem. Chronione mają być kobiety po powrocie do pracy, niezależnie od jej wymiaru, ale to nie wszystko. Absolutną nowością jest wprowadzenie ochrony dla ojców. Chcemy, by w pierwszym roku życia dzieci ojcowie również byli chronieni przed zwolnieniem pracy, a w przypadku małżeństw, by ta ochrona dotyczyła ojców już w czasie ciąży żony. Projekt strategii ma być szeroko konsultowany przez najbliższe tygodnie z Polakami. O szczegółach mówiła Paulina Kurek. Zatrzymano Palestyńczyka, który zagrażał bezpieczeństwu Polski. Straż Graniczna na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała zatrzymania w Olsztynie. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn mówił w TVP Info, że mężczyzna ma być wydalony z Polski. ABW zgromadziła materiał, który pokazuje z jednej strony, że ten mężczyzna utrzymuje kontakty z osobą, która została zidentyfikowana jako członek organizacji terrorystycznej. Z drugiej strony ten Palestyńczyk jest silnie zradykalizowany na tle religijnym, przejawia skłonność do agresji, a także ma dość specjalistyczną wiedzę z zakresu chemii, z zakresu obsługi broni palnej i jest człowiekiem, który stwarza zagrożenia dla RP. Mężczyzna czeka teraz

Kto nie śpiewał, kto nie podgwizdywał, kto nie nucił, ten nie słucha Trójki. Hej, no podoba nam się nowe nagranie w Trójce Foo Fighters, chociaż ja wiem, czy takie nowe, w każdym razie te najnowsze dane. Bardzo dziękuję, otrzymałem wyniki pomiarów temperatury wody na wybranych stacjach wodowskazowych. Najnowsze dane z dziś z godziny 8 rano. Najniższa temperatura wody w Bałtyku na wysokości Helu 17 stopni, najwyższa w Świnoujściu 19,7, choć w Zatoce Puckiej też niewiele mniej, bo 19,4. Bardzo dziękuję. Błyskawicznie Państwo zareagowali. Rozumiem, że w związku z tym także potrzebna muzyka rozgrzewająca. A i owszem, tej nie zabraknie także w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Teraz 13 minut po południu. Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snów i czułych strun. Gdzie się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask, pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze, znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście, ja w środku sama ja czuję strach. Jeszcze rozmywam się deszczem, za powolnym gestem ja taka sama ja. No i życzenia, bo w niezłej historii pojawiły się, czego to życzyć pancerniakom. Przede wszystkim celności. To z naszej skrzynki mailowej, SMS-owej, ale także Państwo telefonują. 2 2 7 3. Myślę, że czołgistom można by życzyć nowego błotnika do BWP-a. Do BWP-a. Kto to jeszcze pamięta? Kto takich sformułowań używa? Zachęcamy do korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. No właśnie. Dziś wyjątkowy dzień i o tym mówiliśmy w niezłej historii. Święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Czego życzyć czołgistom? Mój szwager właśnie był pancerniakiem, jest już na emeryturze. I czego można życzyć czołgistom w ich dniu? Po prostu celnego strzału. za każdym wylotem pocisku z Rufy. I tyle. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy, przekazujemy najlepsze życzenia. Jak słyszę opowieści, mój szwagier to już od razu nadstawię mucha. 16 minut po południu, zachęcamy Państwa do korespondencji. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, 71335, numer telefonu znany, 22 i same trójki. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Minut po godzinie 12, a teraz o czymś bardziej nowoczesnym niż takie tam BWP1. A, to ciekawe. Pamiętają Państwo polowanie na czerwony październik albo karmazynowy przypływ? Naukowcy Politechniki Krakowskiej dobrze znają te filmy i marząc o misjach podwodnych stworzyli własną alternatywę marynistycznej przygody. Efekt ich pracy to 4 zaawansowane technologicznie roboty, tak zwane cyberryby, które płynąc z prędkością 1,5 metra na sekundę wspólnie wykonują zaprogramowaną misję. A dzięki wbudowanym masztom i obrotowym kamerom ministatki komunikują się ze sobą alfabetem Morsa, co jest szczególnie ważne w przypadku podwodnych misji wojskowych czy akcji poszukiwawczych. Testy robotów na Politechnice Krakowskiej obserwowała nasza reporterka Joanna Gąska. Do jakich misji można by wykorzystać taką ławicę pojazdów? Możemy stworzyć ławicę, która na przykład jest w stanie dużo skuteczniej przeszukiwać dany obszar. Tomasz Talarczyk i jestem studentem Wydziału Mechanicznego na Politechnice Krakowskiej. Pojazd tak naprawdę uruchamia się sam. Kwestia jest go jedynie złapać poprzez Wi-Fi bądź poprzez radiomodem i nim sterować. Uruchamiamy? Tak jest, startujemy. Ciężkie? Pojazd waży około 20 kilo, także ciężki nie jest. Leciutko szedł pod wodę. Bardzo fajnie. I nie tonie. Jaką on ma tutaj wyporność? Około 20 kg. Plus minus oczywiście, ponieważ cały czas jest maszt, który podczas używania zbiornika balastowego zanurza się pod wodę. Tu o to chodziło, żeby ten maszt był nad wodą wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Natomiast kiedy chcemy poruszać się pod wodą, no to za pomocą zbiornika. C cyberryby komunikują się ze sobą za pomocą alfabetu Morsa i to jest też jeden z patentów, który został zgłoszony. Tak, tak. Tutaj ten maszt umożliwia dzięki swojej konstrukcji wymianę informacji drogą radiową, ale też wymianę informacji za pomocą drogi optycznej. Marcin Malec, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowska. Jak to w praktyce działa? Schylmy się tutaj, zobaczmy. Jeden pojazd płynie, pokazuje konkretne światło i inne to światło lokalizują i postępują podobnie? Na szczycie tego masztu jest zainstalowana kamera. Wyszukuje źródła światła tego masztu świecącego się w odpowiednim kolorze. W jakich kolorach świecą się te maszty? Podstawowe to jest zielony, czerwony i niebieski. Ławica musi znaleźć jakiś konkretny obiekt albo ukryte jej bomby głęboko gdzieś pod wodą? Można taki scenariusz dla takiej ławicy pojazdów podwodnych zbudować. I teraz mamy taki obiekt podwodny, który należy znaleźć. Jak to działa? Kamera, realizując analizę wideo, poszukuje pozostałe pojazdy, mają zdefiniowany taki sam cel. Wszystkie te pojazdy mają zaświecony przykładowo czerwony maszt i realizują takie zadania. Czytają informacje z tego, co jest na maszcie wyświetlone. Tak, tak. Szukają w ogóle koloru tego masztu i podążają za tym masztem. Jeżeli zrealizują zadanie, to mogą również wymieniać informacje poprzez miganie i komunikować się na przykład alfabetem Morsa. Tutaj patent jest w maszcie ukryty, patent jest w płetwach przednich i patent jest w tylnej części cyberryby. Zespół opracował system odrzucania baterii. Dokładnie tak jak to jest w statkach kosmicznych, że pojazd pływa przez pewien czas, po rozładowaniu baterii właśnie z tego dodatkowego segmentu odrzuca ten system, no i wówczas pływa bez tej baterii, tylko dzięki baterii, która jest zainstalowana wewnątrz tego pojazdu, ale wtedy jest manewrowy, szybki. On może całkowicie się zanurzyć? Tak. I może cały czas pływać pod wodą, bez wynurzania się. Jak długo? Jeżeli pływamy bardzo intensywnie, no to tak zakładam do około 2, może 3 godzin. Ale jeżeli nie pływamy bardzo intensywnie, no to nawet i cały dzień. Czy idea jest taka, żeby one się przemieszczały niezauważalnie? Tak, dlatego mamy drugi typ napędu. Pojazd został wyposażony w napęd cichy w postaci oscylujących płetw bocznych z przodu i do tego systemu napędowego jest jeszcze zbiornik balastowy. Także w ten sposób się porusza cicho pod wodą. Młodzi konstruktorzy od dłuższego czasu współpracują z Akademią Marynarki Wojennej, poszukują też sponsorów. Docelowo chcą zbudować ławicę 10 współpracujących ze sobą robotów podwodnych. No i to dopiero będzie widok. Z pewnością do naukowców Politechniki Krakowskiej jeszcze będziemy zaglądać. To Trójka, Polskie Radio, 23,5 minuty po godzinie 12. We'll be right back. Ależ państwa zainteresowało święto wojsk pancernych i zmechanizowanych. Dziś dzień czołgisty i zastanawiamy się, czego życzyć wszystkim właśnie wojskowym z branży. Zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie, także SMS-owo. Krótko i na temat. 71335. Spocznij. Państwa zainteresowało także to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Ławica hybrydowych robotów podwodnych. Brzmi futurystycznie, ale to już jest, jak słyszeliśmy na Politechnice Krakowskiej. Tam jeszcze będziemy zaglądać, a za chwilę o tym, że szykują się zmiany polskiego godła. Na czym mają polegać te zmiany? Za chwilę o tym porozmawiam z ekspertem. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonią stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się pokusa ani strach. W audycji Trójka do trzeciej naszym gościem jest Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Do końca roku ma być gotowa nowa ustawa o symbolach państwowych autorstwa Ministerstwa Kultury. Szykują się zmiany, między innymi w odcieniach czerwieni na fladze ma być nowe opracowanie hymnu. Zmiany są potrzebne, bo ta obowiązująca z 1980 roku ustawa jest, mówiąc krótko, przestarzała? Konieczność stworzenia nowej ustawy, czy też napisania nowej ustawy odnoszącej się do symboli narodowych była podnoszona przez środowisko naukowe, środowisko heraldyczne od dawna i właściwie została już napisana taka ustawa w początku lat 90. Ja w tej chwili nie chcę skłamać, więc nie podaję daty rocznej, ale było to bardzo dawno temu. Była komisja stworzona ze specjalistów. Mhm. Natomiast ustawa, która wczoraj została zaproponowana, była dobra i jaki ten tekst istnieje. A w tej chwili jest zaproponowany nowy tekst ustawy, która całkowicie jest inna, jest nowa, ale nie mogę Państwu jej opowiedzieć, bo co prawda ją konsultowałem, wyraziłem swoją opinię na piśmie wobec Ministerstwa Kultury, ale zostałem zobowiązany do zachowania tajemnicy, powiedzmy sobie, państwowej w związku z tym, że jest to na etapie dyskusji, nazwijmy to wstępnej. To znaczy, ale to, że prace są tajne? Nie. Znaczy, w jakimś tam zakresie może są poufne. Może słowo tajne nie jest dobre, ale szczególnie w ostatnich dniach, kiedy dyskusja na temat tajności instytucji publicznych jest podnoszona, ale to jest dyskusja. Mhm. A ponieważ nie jest to jeszcze dokument, który zostanie, znaczy ja nie wiem, bo to nie ja go, nie ja go proponuję, tak, ale ja go zaopiniowałem. Ponieważ opinia miała pewne uwagi odnoszące się do zawartości treściowej tej ustawy, w związku z tym nie wiem, jaka ostatecznie opinia wyjdzie z Ministerstwa Kultury. Dlatego odmówię odpowiedzi na niektóre szczegółowe pytania. Czy zmiany są potrzebne, bo wiemy, że wiele urzędów używa, no właśnie, wielu własnych wersji herbu. Jak to możliwe? Jeden z elementów, która jest podnoszona przez środowisko naukowe i heraldyczne szczególnie, jest to, że mówimy od czasów zmiany konstytucji w czasach komunistycznych, PRL-u, wprowadzono nieszczęśliwe określenie do konstytucji godłem Rzeczypospolitej jest, gdzie zgubiono słowo herb. Orzeł biały jest godłem, ale herb to jest w polu czerwonym orzeł biały. To nie dla każdego jest może zrozumiałe, ale to jest istotne, dlatego że prawidłowo rozumiane słowo herb pojawia się w ustawie o administracji i samorządzie. Samorządy, gminy, powiaty, województwa mają prawo do herbu, a państwo, jako instytucja nadrzędna, ma prawo tylko do godła. To jest prawdopodobne. Błędem, tak, to jest błędem leksykalnym, ale ponieważ wpisanym do konstytucji, nie tak prostym do odkręcenia. I tu ustawa, rzeczywiście propozycja ustawy ministerialna zaspokaja ten problem jakoś, no to znowu bez szczegółów. Jakie pana zdaniem powinny być zmiany, jeśli chodzi o herb, o barwy czy odcienie czerwieni na fladze? Bodajże dwa lata temu Ministerstwo Kultury rozpisało konkurs na przerysowanie, narysowanie na nowo herbu poprawnego. Co to też znaczy? Poprawniejszego. No właśnie, za chwilę. To jest oczywiście zawsze wątpliwe, co po takim określeniu należy rozumieć. Ale jest faktycznie w rysunku, który został stworzony w 1926 roku, wzór godła zatwierdzony w 1927 przez profesora Zygmunta Kamińskiego, kilka nieszczęśliwych, nazwijmy to tak, z punktu widzenia graficznego, kresek. Herb ten ma już dzisiaj prawie 100 lat, 95. W związku z tym w heraldyce, czy też na co dzień następują zmiany. Według mnie, ale teraz jest to zdanie moje prywatne, żeby nie było wątpliwości, według mnie jest najwyższy czas, żeby rozpisać konkurs na zupełnie nowy herb państwa polskiego. Zupełnie nowy, dobrze usłyszałem. Zupełnie nowy, tak, zupełnie nowy. Oczywiście orzeł biały cały czas, w polu czerwonym, tak, to bez zmian. Ale patrząc na naszą historię, pewne reminiscencje orła białego funkcjonowały. Na ten temat napisałem całkiem niedawno książkę. W związku z tym mam szeroką dokumentację, ale nie czas na to, żeby o tym w tej chwili mówić. Natomiast jest cały czas orzeł biały, ale jego kształt, jego rysunek, jego wyraz graficzny podlegał przez te 800, kilkadziesiąt lat funkcjonowania wizerunku orła białego, czy też orła w ogóle, podlegał przemianom. W związku z tym nie stoi moim zdaniem nic na przeszkodzie, żeby po 95 latach funkcjonowania tego orła, który jest w rysunku Kamińskiego, przerysowanym bodajże w 90 roku przez nieżyjącego już profesora Heydricha i teraz na nowo przerysowanym, poprawionym, dopieszczonym w szczegółach przez pana Aleksandra Bąka, który w tym konkursie, o którym przed chwilą wspominałem, Ministerstwa Kultury wygrał, czy też został jemu zlecony ostatecznie ta praca przerysowania, dokonał ją, widziałem ten rysunek, wykonał ją dobrze, poprawnie. Mhm. Ale czy to przerysowanie, tak czy dopieszczenie, nazwijmy to na pierwszy rzut oka, będzie widoczne? Tak, ale to są drobiazgi. Tak naprawdę one będą istotne dla heraldyków. A dla społeczeństwa polskiego to będą w niewielkim stopniu istotne i zauważalne. Oczywiście jak się przyjrzymy, to znajdziemy te różnice. Wiele zależy od tego, jak będzie funkcjonował w przestrzeni publicznej orzeł. I tu jest zależne to od ustawy. Rozumiem, że przy tej okazji jest to też dobry moment, by ujednolicić herb godło, żeby wyglądało we wszystkich urzędach, na wszystkich dokumentach czy na budynkach jednakowo. Po to też między innymi ta zmiana. Tak, i to jest oczywiście bardzo potrzebne, ale tutaj nowi subsole i to jest potrzebne, to nie ma dyskusji. Parę lat temu zdarzyło mi się, że gdzieś tam będąc za granicą w instytucji polskiej, był tam też jeden z wiceministrów i zapytał mnie, a czy ten orzeł, który tu wisi, jest prawidłowy. Była tam straszna metaloplastyka z lat plus minus 60. z doklejoną nie wiem z czego, ale wyciętą ze sreberka, czy tam ze złotka, nazwijmy, koroną do tego orła. O mój Boże. No było to straszne. Popatrzyłem na tego ministra, popatrzyłem na ten znak i mówię tak, czy mam mówić o wewnętrznych odczuciach, będąc za granicą, o orle, czy mam mówić o tym, co widzimy tu na ścianie? Bo jak to o tym na ścianie, to będzie mi niezręcznie wypowiadać się wobec pani dyrektor, która tu jest obok. I niech to będzie jako odpowiedź, jak wyglądają instytucje państwowe i jak wyglądają symbole państwowe w różnych instytucjach. Niestety bywa różnie. I po to te zmiany, żeby nie było bałaganu. I po to te zmiany, żeby nie było bałaganu i one są potrzebne. Mhm. Natomiast kwestia, jak je zapiszemy, jak je opiszemy, w jaki sposób będziemy to egzekwować, czy też te zmiany będziemy stosować, to już jest kwestia i urzędników, ale i również rozporządzeń szczegółowych do ustawy. Rozumiem, że jest chodzi oczywiście bardziej o ujednolicenie i o to, żebyśmy nie mieli żadnych furtek interpretacji. Ma być tak i koniec. Dokładnie. I tutaj bardzo dobrze, że pan Aleksander Bąk przygotował rysunki kreskowe, kolorowe, zwektoryzowane i tak dalej, żeby było wiadomo, że to jest ten orzeł, a nie mniej więcej taki orzeł. To jest ten orzeł. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Sławomir Górzyński, prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nic nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina mi, jak pięknie może być, kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie. Tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się. Nie. Gdy wezmę z dół głęboki wdech, nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Marszowym krokiem sprowadziła Zuza Jabłońska. 14 minut pozostało do godziny 13. Państwa skarby nieodkryte i tym dzielą się Państwo także pomysłami na miejsca, dokąd warto się wybrać. Nie mówimy szeroko o świecie, Europie, a skupiamy się na Polsce i no, o tych naszych skarbach dziś mówimy. A mówiliśmy o tajemnicach Zamku Czocha na Dolnym Śląsku i o poszukiwaniu tam ukrytych skarbów. Tymczasem prawdziwy skarb znaleziono na Górnym Śląsku w okolicach Piekar Śląskich. Podczas wykopalisk w lesie odkryto około 100 srebrnych denarów z czasów rzymskich, z II wieku naszej ery, a wykopaliska prowadzą wspólni archeolodzy z Muzeum Śląskiego i Górnośląskiego, a sprawie przyjrzała się nasza reporterka Joanna Opas. Historia tego niecodziennego odkrycia rozpoczęła się dość nietuzinkowo. Jak mówi Jacek Sojda, kustosz z Muzeum Śląskiego, kierujący wykopaliskami, tutaj zdecydował przypadek. Cała historia zaczęła się od tego, że do Muzeum Śląskiego w Katowicach Wojewódzki Urząd Konserwatorski przekazał 16 denarów rzymskich, które zostały właśnie odnalezione w tym miejscu. I od razu pojawiła się myśl, że prawdopodobnie tych denarów jest więcej i mogą pochodzić ze skarbu. A dotychczas czasowe znalezisko, jak oceniają fachowcy, to może być wierzchołek góry lodowej. W tej chwili odkryliśmy około 100 monet. Jest ich na pewno dużo więcej, natomiast prace, które wykonaliśmy, w tej chwili przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi. Jak zaznacza Jacek Sojda, pewne przypuszczenia związane z pochodzeniem skarbu się pojawiają. Najprawdopodobniej jest to związane z osadnictwem ludności kultury przeworskiej, która miała kontakty z Imperium Rzymskim i te monety trafiły tutaj na te tereny. No i właśnie to jest pytanie, w którym wieku? Ponieważ same numizmaty zostały wybite w II wieku po Chrystusie, natomiast czas ich zdeponowania mógł nastąpić nawet w V wieku. Same prace przypominają raczej prace wojskowych niż archeologów. Uśmiecha się Jarosław Święcicki z działu archeologii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prace są przy użyciu wieloprądowych detektorów, gdzie przedmioty, które są właśnie w kręgu zainteresowań naszych badań, są namierzane właśnie za pomocą tychże detektorów. Ważna jest jednak dokładność w prowadzonych poszukiwaniach, zaznacza Jarosław Święcicki. Etapami są usuwane właśnie w sondażu warstewki o mniejszości do 10 cm i każda taka warstwa jest skanowana tymi detektorami wieloprądowymi. Po określeniu danego miejsca i określeniu, czy jest tam właśnie coś, co nas interesuje, to namierzamy takie miejsce, potem określamy, co to jest i jest trójwymiarowo umieszczane w przestrzeni tego sondażu, na którym tutaj właśnie pracujemy. I potem jest wykop. I ściągamy następną warstwę i kolejną, aż do momentu, kiedy nie będziemy mieli żadnego sygnału. Na razie trudno jeszcze przewidzieć, czy archeologom uda się znaleźć dodatkowe artefakty. Chociaż, jak zaznacza Jacek Sojda, to by bardzo ułatwiło prowadzenie późniejszych badań i ustalenie, co było i działo się przed wiekami w pobliżu piekar śląskich. To byłby jeden z dowodów na to, że ten skarb został zdeponowany dużo później. Jednym z dowodów mogłoby być właśnie odkrycie ozdób, ponieważ same monety były dosyć długo w obiegu. One zresztą noszą ślady silnego zużycia. Nie są precyzyjnymi datownikami. I tutaj takim pewniejszym datownikiem byłaby na przykład jakaś ozdoba. Natomiast będzie to bardzo trudne. Wkrótce monety będzie mogła obejrzeć szersza publiczność. Na pewno będą eksponowane w Muzeum Śląskim w Katowicach. Prawdopodobnie trafią też na wystawę stałą o historii Górnego Śląska. A miejsce wykopalisk, co nie dziwi, utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy. No i my też nie mówimy dokładnie precyzyjnie gdzie. Wiadomo dlaczego. Ale rąbka tajemnicy uchyliła nasza radiowa poszukiwaczka skarbów Joanna Opas. Tu Trójka za 10 minut 13.